أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. قال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيره فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. فلما وكيت جاءهم onlara getirdiği vakit Musa bi ayetin ayetlerimizi beyinatin apaçık kalu dediler ma olsa hada bu illa ancak sihrun bir sihirdir muftara uydurulmuş bir sihirdir. Wala ma semi'na biz işitmemiştik bihada böylesini fi abaina atalarımızdan evveline önceki atalarımızdan böyle bir şey işitmemiştik. Musa onlara apaçık ayetlerimizi getirdiği vakit bu olsa uydurulmuş bir sihirdir ve biz önceki atalarımızdan böylesini işitmemiştik dediler. Ve kâle şöyle dedi Musa Rabbi dedi e'lemu Rabbim e'lemu eni Rabbim en iyi bilendir e'lemu en iyi bilendir bimen kimin ca'e getirdiğini bilhuda hidayet min andihi kendi katında. وَمَنْ her kim tekunu her kime tekunu olacağını lehu nasip akibetu akibetin dar hayırlı innehu muhakkak ki la olmazlar yuflihu iflah olmazlar zalimune zalimler. Ve Musa şöyle dedi Rabbim kendi katında kimin hidayet getirdiğini ve hayırlı akibetin kime nasip olacağını en iyi bilendir. Muhakkak ki zalimler iflah olamazlar. وقال dedi Firavun ya eyyuha ey mele'u ileri gelenler ma alimtu bilmiyorum lekum sizin için min ilahin bir ilah gayri benden başka fe evkid ateş yak li haydi benim için ya ey Haman ala üzerine tini çamur fec'al yap li bana serhan bir kule lealli belki attali'u çıkayım ila ilahi ilahına Musa'nın ilahına ve inni muhakkak ki ben de azunnuhu ama onu sanıyorum minel kâzibin yalan söyleyenlerdendir sanıyorum. Ve Firavun ey ileri gelenler sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum. Ey Haman haydi benim için çamur üzerine ateş yak bana bir kule yap belki Musa'nın ilahına çıkayım ve ben sanıyorum Musa yalan söyleyenlerdendir dedi. Vastakbara, büyüklük tasladılar. Huve o ve cunuduhu ve askerleri. Fil ardi, yeryüzünde, bi gayri yere, hakkı haksız yere. Ve zannu, sandılar ennehum, onla, gerçekten onlar. İleyna, bize, la yurcaune, döndürülmeyeceklerini sandılar. O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten onlar bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Fe'akadnâhu, biz de onu yakalayıp ve cunuduhu, askerlerini, fenebeznâhum, atıverdik fil yemmi, denize. Fenzur, bak işte keyfe nice, kâne oldu akibetu, akibetun, sonu zalimine, zalimlerin sonu. Biz de onu ve askerlerini yakalayıp denize atıverdik. Bak işte zalimlerin sonu nice oldu. Ve cealna, kıldık hum onları. E'immeten, öncüler kıldık, yed'une, çağıran, ilennari, ateşe. Ve yevme günü el kıyameti, kıyamet günü, la yunsarune, yardım görmeyeceklerdir. Ve onları ateşe çağıran öncüler kıldık. Ve kıyamet günü yardım görmeyeceklerdir. Yukarıdaki ayetler Musa peygamberle Firavun arasında geçen tartışmanın ibretli safhaları anlatıldı. Böylece Mekkeli müşrikler uyarılarak tarihin tekerrür edeceğine işarette bulunuldu. Sonra da Tevrat'ın üç vasfı üzerinde durularak Yahudilerin iyice düşünüp insafa gelmeleri istendi. وَاَتْبَعْنَا, onların arkalarına taktık, fihâzihi, bu dünyada, laneten lanet. وَيَوْمَ, gününde de, el kıyameti, kıyamet gününde de, hum onlar, minel mekbuhin, kötülenmiş olanlar arasındadır. Ve bu dünyada onların arkalarına lanet taktık ve onlar kıyamet gününde de kötülenmişler arasındadır. وَلَقَدْ, andolsun ki, اَتَيْنَا, biz vermişizdir Musa, Musa'ya. الْكِتَابَ, kitabı, مِنْ بَعْدِ, sonra. مَا اَهْلَكْنَا, yok ettikten sonra. الْقُرُونَ, nesilleri. اُولَا, ilk nesilleri. بَسَائِرَ, apaçık delillerle. لِنَّاسِ, insanlar için. وَهُدًا, hidayet rehberi. وَرَحْمَةً, rahmet olarak. لَعَلَّهُمْ, alsınlar. يَتَذَكَّرُونَ, düşünüp öğüt alsınlar. Andolsun, biz ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya düşünüp öğüt alsınlar diye insanlar için apaçık deliller, hidayet rehberi ve rahmet olarak kitabı vermişizdir. Yukarıdaki ayetler Hazreti Musa'nın Musa peygamberle Firavun arasında geçen tartışmanın ibretli safhaları anlatıldı. Böylece Mekkeli müşrikler uyarılarak tarihin tekerrür edeceğine işarette bulunuldu. Sonra da Tevrat'ın üç vasfı üzerinde durularak Yahudilerin iyice düşünüp insafa gelmeleri istendi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.